कह दो ना कि तुमसे प्यार है, कह दो ना कि तुमसे प्यार है। ये सुनने को कब से मेरा दिल बेकरार है। कह दो ना कि तुमसे प्यार है। कह दो ना कि तुमसे प्यार है। बहारों की खुशबू हो तुम, सितारों की रोशनी, सरगम हो तुम, गीतों की धड़कन हो तुम, सांसों की। तुम बहारों की खुशबू हो तुम, सितारों की हम